یعنی منع. قرآن ذکر کرے گا سورت آل عمران کی تاثول سو سلورم سپارہ جو میت کی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسی حرم تحریم خدا کار نو دلت تحریم شرعی نہ دے تحریم دلت پمانا دمن ایمانی دے لیکن چمن کرو یعقوب پزان وانی خپ نرات لد وخ منکا یا نظر من لیو کہ زما دا مرض اللہ تا ختم کو نو احب الاشیاء الی زبا نخرم دو وخا پیغت خوخو جور سو ناغا وخا پی نخوڑا دلتا تحریم شرعی نیرے حرام دلتا تحریم لغوی مانا مینی منع بندول تحریم و تحلیل شریعت کی اندا مطلب دے پدی صورت کی جزے بیانوں تحریم اولی راضی تشی منع کول دخالی پرازی با سفر نکو خن دے پختان خن گنی سروازی دی چی پاگی کی وعدہ کول خن گنی حرامی گنی حرام سمانا من گنی بے خیر منی سو وقتونو کی زنی خوراکون دی چی اغا نخوری اغا من گنی دا تحریم اولی ناجائز دے دا کفر کار دے پا دے چی دا شریعت دلیل پینش دے او دے پا دی تحریم یا تحلیل کی خیر یا شر منی فائدہ یا نقصان سپیرو والے وڑو والے برکت بھی برکتی کدی روز کی وعدہ کو بے خیری بھی برکتی سپیرو والے رضی او کدی کیوں کو نخیر برکت او وڑو والے رضی نو دو دو اختر میز کی وعدہ نکل ولی سپیرو بیا نقصان جوڑی جی دسو قدر دو پینزل اسو روزو نمخ کی دو لمبو دو وطو نمخ کی وعدہ کو جن خنی جی داوالی سپیروائی غازی زبرگا کی نمیول زبرگا خیر زبرگا کی وعدہ کو جن خنی دی کی غروالی خیر و برکت رازی د سفر د خالی پر سفر خنه دی سپیروالی سفر کی بی برکتی ادی اتوار پر دی کوا د تلورومی پر دی کوا دی پیل او د زیارت پر دی کوا دار وزی شپی غولی دی سفر دا پر داخر دی پا دی یو که منه دا او پا بل که کول دی تحلیل دی او پا عقیده دا سو پاکیده ده خیر او ده بی خیری ده شر او ده خیر او ده شانت ده برکت او ده بی برکتی ده عقیده اندوانی ده اندوانو که چوت چات کرک او نفرت ده مرض دیر دی اچوت اندوانو که قوم دی کسب والا صفایو والا قوم دی داو تا دسی سپیرخ گاری گی دسی بی برکتا چه دوست را خبرو نکی خوراق و لروی خبره خبرو سا اچود دسی پاره دی وی دا دا نورو دا خدمت تا پاره دی دا دا بلکار نوی نفرت و کرکتی نکی نوولی دا کار کئی سبب سده دا زان نجوڑه خر پا سفر روزی خر ما خیره ورشی نو دی پا سوداشی سفر که می خیر نیشتی ولی خر لال ما خیر راگه نو دا خر خستان پا دی خری چه گناه نکل اتا دو گناهونو بوجه ترنگلی دو گناهونو نو تزان دا خر نبا چه واقع گای دو غروای خبر خطا کم نیشتی نو دا چی جونو نفرت کول پا خیال دا سپیروالی باندی جیزون سر محبت و عمل کول پر خیال دو غوروالی باندی دا بنیادی دا شرک دا خبر دا خیر بی خیری دا اللہ لاس کرا دا اللہ پر نم کرا دا اللہ دا طرف ندا پر دی چیزونی که اللہ دا خیر و دا بی خیری ندیویلی نتو پر کسن خیر و بی خیری دا والی دا دی عقیدہ دا شرک پا دی دا چی عقیدہ دا خیر و دا بی خیری پا کی منی او خیر و بی خیری اللہ سقر پاشیاو کی ندا او ویلی دا توب ندی چی پا دی که مکو پا دی که کوا دا قسم دی اشراک الفعلیہ عقیدہ ندا دا عقیدہ سرواسطن ساتی و عملنی کئی اندوانی رسم ندی نو دا دی گن اقسام دی دمیاشتو پا کشتے دروازو اشراک شتے دزون وقتون شنکون شتے د غمون و اشتراک فعالیه شته د وعده کوژدن د سنت اشتراک فعالیه شته آقا پا قسمون دی یا قسمی نده دی صورت که در طول منکه خو اصولی تلور ذکر که اصول آقا تلور قواعد دی د دی تلور و دلان دی چی نرازی نو آقا دی مشرکینو و دی اندوانو کارو ندی نو زان تی نو ساتای اصل یو دا ذکر کئی چه تحریم دی عبادو غلط تی منکول دی بندیانو دی تشی بی دی شریعت تو خونی نا دا اندوانی کار دی نو تشی منکو ما نو خلقو عربو که خود سخاص طریقی وی او پا عام دنیا کی بیا داغی مخالف نوری سی طریقی دی جاغی که دا من گنی او پا بلکی خیر گنی تحریم دا عبادو دا ختم کئی دا اندوانی کار دی دویم بنیادی مسئلہ نزور و نیاز دا عبادو دا بندیانو پا نم باندی منل دا مکوی ناروا دی که مکرو نکار دا کفر ده خوراک استعمالو نجایز دی بیا آغشه پلید دی درن مسئله تحلیل دا اللہ پا زیو ساتای چه اللہ روا کردی دی نمی نروا کوا سپیره مگان او تلورو مسئله منخ یا خیرات پنون دا اللہ کوا سر تیر سوا امعظم دی ادب کول پکار دی حرامی گینا دا سلور بنیادون گردون دی قواعد کلیه ادب دلان دی بیشمار جزیات دی پا هر قوم کی پا هر طریقه کی پا هر علاقه کی جدا جدا دی دیو چو مثالون ویم به مثال پتور ویم پختانو کی دا یو بد رسم دی او دا بد خیال دی چه چرگی بانگوی نو دا سپیره دا نو چه سپیره دن دا دیو کور که ندا پکا دیو کور که سپیره والی را ولی نو چا لپکار دا استاد لپکار دا امام سب لپکار دا یا خوپا دیو آجا چی امام دسی سپیر دی ادا سی دی سپیرو کو دی دا چی دا سپیرو لراشی جو زد جاتا خدا یا امام سب دسی غوار دی ای امام سب دسی غوار دا چی دا سپیرو دی ورون دندشی کنا غار چی غوار شینا ای خان همه افتاب است هر که در کان نمک رفت نمک می باشد نو دلتا چی دن نکی گی نو غوری گی نو استاز کره ورکا نو آقا مستی را غستی بانگو نو وی نو دو سپیره دا سپیره نو دا بانگیو لو ساتا خواه خواه نر بانگی که دی بیا بانگوی ادانی پی که نکا پا بل وقت نوی کنا خود زمیدار پا کور که پا وور یا مونی بانه که دانی کور ترازی نو دا پا چکلو سر شی اگه نبیا برداشت نکی گی نو چگی و باسی نوی دا مست دا نو چه مست سپیره دا نو تو خورا کنه چه تو غوالا باشی سپیره نو دا غوالا دا واز دا بکی دیره شیره مستیره دا دیر دا سپیره دا کور که خنی او استاد کلو بیگی وی چی چلو سر رو کو چی چلو که خود و علالا که وی خورا که علالا اینو نو دا غسیدی کنه اگه بدل دیریا چی یا پی خورا کم که نو دا سپیره دا وی دا خنه دا دا چاوی چی سپیره دا دا پدی عقیده بانی چی پدی که غوروالی سپیره دا بی برکتی دا بکنو برکت و بی برکتی خود چرگه کنه دا چه کم تا اللہ خودری دی دا غینا سی اور تا بی برکت و بی برکتی نیشتی دا غشان تا وعده کی وعده چی کی نو دا دو اختار و ترمین دا خنه دی وی دا خالی میاشتی عیسی صدیقه وی زما کوئی جنم خالی کی شیره وعدنم خالی کی شیره او بیا این دو اختار من دی نوری خو نوری دی دا پیغمبر اسلام بی بیانو که کم او زمان زیادتا بختاورا دا او پیغمبر تا خوخلا دا سپیری نی دارو دی دیکی سپیروال ما منعی دا دا جاهلیت طریقه او سمشتی خلکو کی دو اختر و ترمین دو اختر و ترمین دا خوامی شده زکر دویم اختر اول اختر دا هر یو پکار که دوال را روان دی نو تی سنگ دا دو اختر و ترمین دا خرین دلوی اختر نروسو چو عده که که که نو بیاو پس اولو که اختر را روان دی نو سنگ دا چی ادوال پا یو اختر کی یو کال کی دی نو نو تی سنگ دا چی دست پیر دی عیسی صدیقه وی زما وعده شده رخصتی او زا سپیرانین بختورم پده کور کی د شو قدر شعبان پینزل سو اول کی وعده کور جن خنه دی زکوی دا چه سو لمبی می وطلی نو خنه دی لمبی دا رواج دی علاقو کیو که دیشی دون علاقو کی نی پینزل سو پده شو قدر باندی چا د چیرونونا دا مالوچان دا پندوسونا جو کری تیلو کی لم دکری اور تلگی دارو زی چا لرگی سر تا شنطای تلگی ورو اور تلگولن آغتا ہوئی اخوشالی کئی دنی مشکو پوری ری گیای نوغت داغی مناسب کارو کی پروزه که اوچت ور بل کی دی طریقه باندی دیتا دو لمبوش پیره دی وی چه لمبی نیو تلی نواده کو جن خنی دی دو لمبو مسلا پا دغا وقتی دا خوزال لی و کفری عمل لی دا مجوسیانو عمل لی مجوس دا ور تعظیم کئی اصل که دا نور کئی نور که حرارت و نورانیت دوار دی داغه آکا سوار ده نو دوار تعظیم کئی اتشکدی جوڑی پارسیانو توی حسینی وقتیو تا پارسیان ہوئی ده نو بحار ده بلخ لوی اتشکدا زر و کالو که داغه وار نو مرشه زر کالا مسلسل ببلی ده ده دی چکم متولیو مشر ملا داغی لوی ناغا تبای مغ وی مغ مغ اتش پرس پل ملا تاوی او چی کم پکی مشر ناغا تبای بر مغ وی لوی ملا لکه سر منشی چی وی سر معلم نده بر مغ دیره و خیاره کده و خیاره کورانه و مسلمانان شو دا اول صده پا اخیر که اللہ توفیق ورکو نو دتا خو بر مغ ویلی که ده کنه عربانو دا بر مغ نا بر مک که بر مک نو دا غو سلسله و نسلتا برامیکه ویلی که علم پرور نہایت اخلاقیان سخیان ڈیر اخیار اور ڈیر اخکڑا قابلیتو پکی نو طول وزارت تو رسید دا عباسیانو پا حکومت کی حکومت تقریبا حل و عقد دو پلاس کی یحییٰ برمکی فضل برمکی دا وزاران او غٹ غٹو مسلمان شو مسلمانان شو او زور مرض کو دے شرک او کنا دا تشبرستائی دا شو قدر شپا دا خلکو پا نظر غٹاوا از فضائل لهم بیان کردی لیلت النصف من شعبان فضائل لیلی نو دیو لگی پا دیش پا باندی دو مشاوی نو جور کرو اگر دا خاوری کندونونا چاگی که دره و تلور زیون بای کاغو وانی جور کرو مالوک بیتاو کرو و دا غیر بی بطیانی جور کرو دا زیتون تیل یا غوری بای دی کندال که واتو و تیل بی پی ابیتی بی پی که خوی اوار بی تولا کرو نو دا دیو چک نبا تلو پینزر ناگانی که دی دیتا بی مشال بی پختانو تنوی عربی تکی مشعال اصل کی ناغ مشعال نی مشعال کر دا پلارو کی کیخوی دا سپا جماعتونو کی چوکونو کی چرنائی خلکو تا نو پا کالبانی مسلمانانو ماغ کسرو کی دا خودی رخ خبره دا رنا دا وقت اشپا دا جماعتونو کی علارو کتو کی نوارو زال لراغ کسب شروع کناغو زال لراغ پرنوستونا و سونتے و دا چیزونا جو کارو نگانی شروع داغو پا کفر و شرک پنجت دا کار نده کرده خوزره پا کی خارخ پروتو اشپاو تا غط اخکاری دا نو دا دیر پای درانای و شکل دا جوڑ کو اشیطان چی نده نظر نده والو لچی دا خونه دی مولیو کنا ادخور فی السلم کافا که و حدیث دا معجم از شعب الیمان میویده چه رسول علیه السلام و سلام ابن سلام طوی بی لا تزارع شین لا تترک شین زارعت فیه النصرانیه فیه الیهودیه یهودیت نصرانیت سره چی پی برابری گی پا کار پر خودو که نو گره پریم دیا کوا او که ویلو که بل احبار چه زد خالی پرازی سه شه نمو ممده فراغ دفا نو زبا لرگی و جویم خروجا بنا نسم زکه یهودیت سره بک موافقت رازی نو دسی اعمال جاغا پاتیده ده خیر و شر یا ده غیر قومون و شعار و خاصین ده غیر نظام ساتل مسلمان لزرمی دی ده شرک و ده کفر فعل کنه دوری گی صورت ده غیره نظام کنه بچ کئی نو دو دی خبر تخیل نورسی ده او حقیقت کی که ده تش پرستی ده تش تعظیم را تا دور تعظیم را تا نو خلکو پس نورس پیروانی راوست ویدی که واده کجن خنگی دا تحریم دا اغس دی احل له اللہ چه اللہ روا کردی او دی پزان منکی او دا عمل دا کفر دی تحلیل و تحریم دا اللہ رب العالمین کار دی او دو جزان نکی اقیده پی دس پی روای دا یو تحلیل و تحریم دا علاج و دا پریز پتار دی داکتر وی وخا مخورا داکتر وی خواگا مخورا داکتر وی مالگا مخورا یا کمکا داکتر وی غوڑی مخورا دا اللہ روا کری دی ولی منکی دا تحریم دما احل له اللہ ندی دا پریز دی تقوا دا ضروری دا کنا یا داشن تو تووی چی تو گرز دیر چا کاری لگوا نو دا آغا کار دی چه اللہ روا کرده یعنی امره نده کرده او ده پاقه ضروری کئی نو دا مکو پا دی عقیده بانه چه وجود تا پی خیر رسی دا عقیده دین خلاف نده سخبرن ده او که پا دی چه بی خیری و خیر ده نو دا بیا تحلیل یا تحریم ده نو بیا منه دی تجربه و پاریز و علاج زال لشده او دا خیر و دا بی خیری عقیده زال لشده نو دی روز کی خی... وعده خنه دی سپیرواره اوه که وعده دا قروبه کی اوکا بیاد از برگی کی وعده خده مکه اپس برگه کی تا دا گنی خیر گنل دی غواله دی گنل اللہ سپیره گنی نوری پا دی نورو کی اوکا پا دی سپیرو کی اوکا دا محرم میاش لسو کی وعده کول دن پختانه بلکہ پنجابیان سندھیانوں ناروا گنی ناروائی گنی یعنی گناہ و تخریدہ سپیری دی سپیری ولی سپیری دی دیکی دی نبی علیہ الصلات و سلام نسے او داغا آل البیت ولی لے شوی دی نو داروز دا میاش دا دقا وقت نشورو دا کدا خم دمخ کنا منها اربعتن حرم ان عدت شهور عند الله اثنا عشر شهرا منا اربعتن حرم دا صلور عزتمن دا خود پخوانه وی حسن و حسین چنالو پین دا داوی نو شهادت تا حسین دا دیمیشتی دی پی سپیروالی ولی سبب گردید او که دا سپیری دا حسین رضی اللہ تعالی نو از آقا دا مرگرو دا شهادت پواجا نو بیا خو دلوی اختر پورا میاش پیرا دا پا دیکی عثمان رضی اللہ تعالی نو پا مدینه دن نا پا قصر امارت کی قرآن تا ناس لستن کی دا قرآن اتلاوت دا قرآن کی آقای را اوپر دا آقای احلال که احلال ساری که قص که اپا سینه بانی لطور که خواه زور که نو دا آقا پخته ما تکری اسینه توره که دا بلی غاله وقتا او دا آقا کوروالا نایلا چه آقای توره اونیوا گواخی که دا بودا دی عجز نیواج نی پا توره مانی نو توره رخ که نو دا آقای دلاغ گوتی سر گوتی شوی نو دوم را ظلم خواه حسین سر نده شوی دا دی پا سلم برخوم نده شوی اپا آقای بانی آقا میاش پیره دا اللہ سرزی نو دو عثمان پا وجبان دا میاش والی نرس پیرا او علی چی شید کرد رضی اللہ و تعالی دو حسین پلار نو آغا میاش والی نرس پیرا معاویه رضی اللہ و تعالی نو چی شید دا غی چی شید کو علی سیر آغا میاش والی نرس پیرا دا سنور اصحابان نو آغی تا خس پیره نوی از اولنبای خور والی نرس پیرا جو سردار دو دور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی وفات شیری اگر تا سپیرہ والی نوائی دا والی اگر تا شیعگان سپیرہ ویلی نو دا سنیان خسیان بوتو مشتی دا غوی سپیرہ بوتو وی دو خطشین چو آس خسیان دی ادویم نمبر دی دو مو سپیرہ دن وعدب کی خندی دا شن تسافر پا دیرت کی خندی ادی کی خندی مسافر چی دا کور نوزی اس خو لارای موٹری دی کنا چی لارای موٹری دی مسافر با پا چربان ود تا کور نا نو چی با کور نوود نو چو شیر اشراکی فعل یو پکی یو پکی داو چو کور بای دا اوبو ڈک که دا وقت نمانگی بای ڈک لگ چی دی پا ڈک کوروزی پا تشو نوزی که پا تشو اوزی دی نو دوی با اس پیره ایمه خیطا خیر با نرازی او دلتا با اس پیره والی پادشی منتا اچه پردک کور اوزی سفر با خیر شی پردک منگول برازی منگول با دک ادلتا با خیر و برکتی منگو که دکولو که اوگو که سخیر و برکت تی چه دا جی دیدی دا پارا خاص شی دکور چی با ود نو دنی اقفاله جولو دا پارا پا خبلا تجربه یا به خزم اخی تودری دا اغیر به لاس لاس که استاد مخوزم دیش پیری پہ مخنوز پخ پل پوزی پخ پو مانے روانے پخ پل پوزی اب اس پیری اب گوئی اب یا کپ مخوزی نو پخ پل مخوزی تاخ پل مخ پر خیر چیدی پہ مخوزی ریدی پہ مخوزم چیدی پہ مخوزم مال مخیر خیر رازی تفاول دشی ناروادی لکا تطویر چی ناروادی تطویر پیروالی دشی ناروستل فال جائز دے حسن دے فال زال جوڑول مصنوعی بناوٹی دا ناروالی اندوانی عمل لے شرکی فعلی دے چی بید دین اوزی نو چی ناروادی جتای منکای دا دے پا جوڑو دے نو دے که کما فیدہ دا اللہ کما فیدہ خوزے دا کل مخیتا اوکی ادرائی کل چوزی چربانگ باندی نو ور بیا پرکول پکار دی کنا پیغمبر اسلام عمر کرے ور دشکی پرکوائی نو سبا لاندی خطل اشپادا او کروز مشی ور پور پکار دی چی پلاری چوگزی چی کور نری دی کی گی کنا نو ور بیا بیا لری پر خوبیدا پرکوائی نو دوارا ورون لری کی برنگی برنگو دا به در دیر وقت پوری دیشی دا والی که دا پوری پو نو دا سپیروال پا دپ شیرار دیر بیا کورت نرازی مانا منگ تا پسی ور پوری که استارا تلتن شی دیر با بار بری یا بروکی گی چه سستن نر با پی لگی نو ور مو پوری که وای اور پور کل پکارو تا حلیل ما حرمه اللہ تا حریم ما احله اللہ زی پتا غرج نجا روکی کور کی مشرط روکی کنا مفتی صاحبا اغاو جنا کو کور چرت جارو نکوی جارو تلاس نکوی ماس پخین نروس تو بکوی یا صاحبا نن کور جارو نکوی داولی دا چی جارو که دارا که آغا چی دی جارو کو امیل ما جارو و مسافر جارو شو ندا با نجا روک جاری کوی پیغمبر اسلامی کورو نا پاک ساتای دی یهود سر ازان ما برابر دی یهود کورون اسخا پسخایی یا دی کور مخ که خوزیلی غرزولی دیرانی دی کور مخ که جوڑ کردی نو پیغمبر ما نکردی دو آقی که خیر گنی من جارو کوا غور پسی نجارو کن زنانا داغا چه خواهون دی کور الان نو او ضرورت نیشتی کنا نو دیل غسل ضروری دی زان پا کول زان سنبالولو لپا کاری میره مرخونه دی کنا نوی پا دغره دی زان پا کول اثر سن کول غسل کول دست پیروان پا دی خواهن پا سیرا دی سمت لب دی چی دی اغا خودتی نلار کنا دا چی زان سنبالی دا لکه بل میره که زان سنبالی چی دی ملشی اروک شده دا بل میره کم پیروانه وی دا خنی دی شرمی دلی پا دقا ساتی میالک دو کور او و تا جستر گیتوری کلی اشون دیدی سجه کلی ارام دی شیر بانی که بلخواهون تا دی پریمی پری خوی دا دین دی زال جدا دا تورسر و دا خواتین و زال جدا دین دی جدا دا دین دا دو سینه پا سینه روان دی لدونی علم دی لد پا لد کی دا چه تخیی نه دا پت پا پتا باندی روان دی تا تا چایی لیشی دا نروان دی دا شان تا که دا سفر باندی او وقت مخیل خر ورانه سپی ورانه چوک زنانه ورانه یا دا سی سوک ده چه توش منگیه ده سخه زخ بوی زخ دا سپیره می مخیل راگه خر می مخیل راگه او تش منگیه راور سفر که بمی خیر نی یای پریدی ایا دا وسوسه پذر که پرتای بیا چه نقصان با جوری دی دا تشمنگی نبی خیری دا زنانه نبی خیری او دا خرس پید لیدنو نبی خیری دا تا دا کمر علا تا حریم ما احله الله من گنل سپیروال گنل دا غصن چه اللہ پا که سپیروال نبی خودره دا دی دا کمر آوستو میاش زنی خلق گوری کنا نو چی گوری نو پسی میاش می پساولی دا نو چوک دا نکون رسیونی سی وی میاش می پو نکون ولده دروغ وی میاش خلی پستر ولده اللہ پو نکون خوندل دیگی خو میاشی تو گوی بیا دکونو تو گوی زنانا پا کیتا کالی دا سرو یا دا سپینو نسی وی پا سرو می والا پا سپینو می والا یا وی پلانکی ستا پا مخمی میاشی دا گورو با چه سبا کی دقا با کی کنس پیری چه ستا عقیده دا اندوانو دا دقا با سر کی وی زنانا میاشو لی دا دا چه میاشو لی دا ناغا غچت معلومی دا وی خواهی دا خود دره میش پی معلومی دا دره میرازی زنانا چه تعجب خبره کهی نو گوتا پا پوزه ایدی نو پا پوزه گوتا که خواه اغا دا غلو ناولی وا وی یه خدایا یه خوری دا میاش خوردی را سپیرا و لی را بدمی دا سخا بینتی زی دا میاش تی نمیزی شرمی دلی ستان بینتی او که غیر که دا اغا غلو مانه پا لاس ناولی وا نو بینی دا لاس نسی دا دا میاشتی ندی او تا چور کوتوال کو پکره زانی پریخو کو بلمانی املا کرا ای میاش پیرا دا بدبین دا نستا لاس بدبین زمانی رو دیقانو دیر عجبا خدمتگار سره و بودا سره و اغا با کالا چستره شو یه رفی چی دا کال میده چا پا مخلیدن دینو اغا با کال لید چی دا کال میده چا سپیرو پا مخلیدن دینو ما کو تا دیری دیش بیاری که دا تاس پیرو پا خون مخلی دنیا پا چا مخلی دنیا داری ویدا که کار که میده چا پا مخلی دنیا دیست سره شما باکی نو تو که که تا کارو میده چا پا مخ بانده دا سپیروالی و غلوالی پا وجبانی دا خبره وعدهو کی نو دی روزه که وی وخه خنه دا نالک لاو نو جینه دا دره روزه پوری وو روزه پوری سپین تکیو لخده سپین خوراد روجی دیا شاوده دیا ماسته دیا کور که با چرگان رتیگی اده دو و کافیرو لخنه دی دا با تاسی زوریگی نور بر خوریه که تکیه بر دو لخنه دی ولی خنه دی وی دا وخه چیوخرو دو بیا یو بر سر وخه پا چالش یو بر سر بیا دشمنی وخه لحم سر خو التحام رازی یو بر سر پیوست رازی یو بر سر تولوم رازی اد یو بر سر تعلق دوریگی التحام راولی نو دو تینا خطا مانا واغستلا و یو بر سرا چا غوخا پا چالشی داولا خنه دی اغاولا نورکی نو چا منه کردی دی روزه که ولی سپیره گانی یا خو سپیره ندی نو اغاولا نور چوار کئی دو وجون نوری و گانی قیسی دی بیشمار حسابون دی کدا بیانون بیانون و پینزوش پا گوٹو کنه بینی حصول میده توفو نمونا لاس که تارا چولی دی روز که واخری می کنه نو لاس در شروع که رگون آور رونی پرسی که در شروع که نو دی لطار را چولی نو تارو لده چا پیرای با داغا چا علکی اجینی چه خواخ سخر اپلار موری جوندی دا دینجان و عقیده دا زکر دا کم علک یا جینه چه خواخ سخورم جوندی دی اپلار مورم جوندی دی وی دا دیر لوی بختاور آغا دا علکم دیر لوی بختاور دی چه دوار طرف تیخ پلوان موجود دی پلار پیون سود دی دا مور پیون دی دا خواخ پیون دی و دا سخورم دی بختاور دی نزدی بختاور دا لاستار چه اغی اونگا تاو کی تلاس کنگلاس بری جونی دی کزو لشل تارون کم نظما پاگینی گوری گی استاز لکی راغا پاگینی گوری گی داد تا چاوی دی دی دم نشت دی صرف تار دی اپا تار کی بیادا سالور قیود دی لگول دی خواخی بای سخر بای پلار بای مور بای نداد تار بلگی ناغا چا پیرا کردی تو تو تار دی ولی چا پیرا کردی لاس نو بری خیدل لی ندالر که کندالر رومال تا چا پیرا کردی سادر تا چا پیرا کردی کنو نینو پرتوغان خوب آس آغا تا چا پیرا کرد نو چو خوب که کنا ندا بد آغا تار لگی دو بل چند لگی دا پابندی چاولا گولا دا کم دنه دیولا گولا بنیادی سده بنیادی نشتی سپیروالی او بادوالی ادا دا انجوانو ممراغ اللہ پا دی اکیره چده بختاور دی و مسلمانانو کیتا دا دغس جینه و دا دغس علک ما بدبخت چا پا نظر کی خواخ سخیر اون جوندی دی یو بلتا حرکت تا نپیری دی اپلار مور اون جوندی دی خوزیدو تا نپیری دی دقا سی پا قید کی ساتی دی کافی او چو خدای دی خواخ سخیر من اخلاص کی آدھے پلار مور نے اخلاص کی چزاد شما او پس پیرو کی سپیر دی او دو غلگلی دی دا غد اللہ سا خل و زبر دلہ سا خل دا دی طریقہ باندی دو میاست تو چو بیداد تی شرکیات تی سفر کی غم خادی کول خن دی سفر کی سفر کول خن دی دو سفری وخکل پکار دی اوباسی کل باب سفر خوشحالی کی راگستی د کوٹی نے شروع کی دیا ورنہ سفر سفر ٹک دے دے رہا کیا ٹک آگا دے لسی پما کڑی وار تارو رسی دیدی مطلب دا چپ وار ہوں تو کوٹے نہ ہوا نور پوری کی نہ بیا پہ مانڈاؤ کی آڑم سے بیا بار تو جی اور سو مانڈاؤ گوڑی سے کمری دیا برانڈی دیا کمری برانڈی سے سودا بیت الخلا سودا بیت الخلا کا یہ پارا کمرہ کے دو دو بیت الخلا جوڑی کری دی ندا سے انداز تو لٹا گئی امک کی اور پوری کئی اخیری اور پوری کی سفر ہوں وقت او پسی او سا ونی چکم غور دیمات کی سفر ہوں وقت درو گوائی کل دی وقت دا غیر خلا پندر از پارا سور دی پاتی دی اکا سفر تشی اتیینی نا مبیادیم ندا وقت کری چی تا دل تا تاکوار کن آقا آقا گوڑ کی کینو کتا آقا گوڑ کتا کوار کاغا ویزا دلتا بارا می نابل گوڑ کی کینو چی تو توار پوری کئی اگر بیادا نشی سارا دا خور با دورنا وی رازائی وی سفر میں ہوا کا دا اول اس پیر گانی ادا سشے دے چی تیو باسی سفر کی مشرا امیر البیع صدر مفتی سے ورو ور پوری کوئی جینکو لو خوبانی سشے گدائی سرطور پرین سفر دا وارو چرتا بار پرین سفر دا نو دا کانا سی چلنے سفر سشے دے خرادا کس پیدا کس شہدے سوالا دا ہر وقت کی پیغمبر السلام ہوئی ہر اشپا چی دا ماخام خلو لگی بچی بارتا مپرے دے والا او چی تیار پورا شو مکمل شو بیا خیر دے پرے دے دا سفر پورین دیو دا والی چی ماخام خلو لگی نو زندسر طول روزی دا خوراک پا طلب کی مار لارم بلس بلس نیوی کی تب نقصان رسائی نمی کرے دا خوچی گنٹا نیم کی اگو خپل خرص پورا کی اگا بیا طول اشپنور نگر دی نو بیا خیر دی والے کی وزینو نقصان رسائی دو چنہ بل چا جوڑ کرو رسول اللہ علیہ السلام وی لوخ پتاوا کسشے نید پتولی ولو ان تعرض علیہ عودن کبل چا نی بیان پتا اگر کڑکے پی برابرہ کی دی دکے بھی برابرا کیا دا دا برابرا دکی فیدہ دا دا کنا کہ میں گیر آگے مار لڑم چشیر آگے بلت زندہ سر دینو کی تا نکو دی جی چل دکی ای پول وی پولی پیلا گول دین دی پا دی پول پول را پولی کی طول اس پا بلی گیا میں گیا با آخوا دی دی خوا بلی آخوا بلی دی خوا بلی چی بے اختیار نیر تاو شے نو نار تاوی جیو تا وہ چنیلی نو چخو پکی دا کنا پڑی کا پنای کا بیا دام خونه کهی خوراک دی اخور لوخ خالی شو ویسا تا پاکی که لینزا که دی انجل سلمه دی نیشتی وی نسکوره که چه نسکوره که نو دیتا مچان ماشی دا سیزونه پکی نکینی ناغو پکی جراسیم نخوره غل بنگی پکی نخوره نو نسکوره که دا خونه دا دیه کرده نو دا سر پس اپره که کهی اپا دی نور یه ورخ میاشو که دی بانی عمل نیشتی دا اولی وی سفر که سفر رازی پا دی عرص که تلاس ویه چه خون پکیو یه صفه که تمیچازی که عرص بربادهی سفر براشی دا میاشی پورا سپیره کرده سپیره دا زمیدار دی که دا تونین دانی نو باسی خمبینا دانی ختم شلی دا خمبین دانی نو باسی دا اولی وی که دا خمبین دانی نو باسو او موری تین الوارو نو سفر رو تنه نو دی شرمیده لی نو دا بالا لسفر رو کری دا نو باسی دا مخ کی نخپل پورا پورا تیاری بکی زما دی کلی و سره و ویزد تا خبر اکم دانی اغسطی بیاج لطا یوزی که دی انگر کرا دانی بیا مون دی ما کرشتی خرطو من ای ما لرای که سر تا که دو آخون ای وز خود در نور کن ای ولی ای سپر کن سپر که تانر تانر لون ناغی ما تا خود ضرورتی دو بیا بل جتا دمون نو خلی تو یه سنیا دی با ناسی نو چه سپر اول وقت نو علب ورد تا دانی ورکای ادانی ری خرابی ری سخاکی جلی ری واری که ایسان گر ورکم سپر کیو تا نو دی ایمان چل رازی که نماز خر روایت شته حلاج تا دیشته ویسه دی وی کتاب کی دیسی را اولی پا روایت کی چه زبا لمباولو کو مغتا دا شونتای او دا موره لان دی بیو نسو او تو تاونیس پر دانی برا بیجی نو سپر کافی را پا دی لمبو دن نتیجه دیشی اکتلا دی اون بس بجی خلاص بسو تی نکنه ناغی دا مفتابیهی قول بانی فتوه وار کرا او مفتابیهی قول بانی عمالو کو آغا دانی راوشی پا غیر خواته کنی یه مصر پا خبال داشی دا تا چی زوای بلکو تکی پر تکی سایی داوی رازی شوی دا نو سپر کی سرینا گرنج رتل نو گوره تی داکوانو پت کن ناغی کلی تر آغی سار منزل را آغی گجر و زمگا خواپاو زمان تر جون دیو اللہ دیو بخی ناغاو توی چای لبو تو دیر پریشانه ولی پریشانه وی گوره را ناجی سب چا پت کن دانی این سخوار خونه ای اگو خفل اخیرات رو که بر گوره اولا که ناجی سب سپاره را کنه نیوری سپارا که خلق روڑی نو خلی نا نا دسی نده در تاونی ندانی نشم وقتی سپارا تن نوزی ویزه بدل در کم زمان ایتا سپارا نوزی خیر دیده در زمان در سزا لولو که سپارا با در مال روڑی سپارا دو سپاری نصبه لا جوڑا کرنا دا ال اشراک الفعلیه جنی چی ودی جنو پر دک کور بای ودوائی وی منگی دکی زن زن که منگی دلان کی دل پاس پر جنید و زنگو بازی دا که پا تش منگی و تا پا تش کور نو دا بال تا کیون تشه یعنی بی برکت بیس پیرا بی اغو تا بی قدری او دل تا کیون خیر دا غیسر لرش کور با تش پا دیشی چون دی ممخ که طریقه دا بلی باندی ور باندی بودهی ناستی تجربه کار بودهی دی روایتونو نا خبردارا محیط بالجا بجمیع روایات ناغی با کبل را جغن کرے کبل ادا جوارو دانی یا روجی دایو سر گاڑی رکڑی ندا با پیدا پاس شیندی ورزی با در صد پارا کبل وچی گینا کبل وکی گینا نو او کبل آر دی کسی لکی دی دینا پی جنای کبل شکر دی داو تا خمولیانی پورا جی کبل پیجن دا دے دے کی گوٹا کی تیم شکوالتا ہے گوٹا پاتی دا کالتا نیو شکول دے مرکی بل دے کیوں تیر پاتی دے گوٹا دا دا دے مطلب دے چی چی پدغا کور کی دسے اوزائے گیا او گداشی خوارشی لکا کبل اولاد دے دیر شا او جوار یا غن جوار یا روجی پسل غرزی سپین چی یو بلتا ہزلس پین چی تفاعل چیو توی چی یو بلتا ہزلس پینی آقا کور تا چراشی غالتا که بلا مفتنه ناسته یا پا خپلا یا خپل نائب مفتی مقرر کری ناغم دا چل کری یا پی دا وغرزی چه کور تا دن نشی نو بیایو تا خونه دا دیده چه سترگی با پتی ساته های با سترگی پتی کری نو قرآن شریف راولی اگو تا موشی تونه شی و جنه سترگی در تا که قرآن تا وغر چه دا نظر دی پا قرآنی لگی گنی دا خیر دی سواب دی قرآنی ویلی امنی منی امنی خود تش رسم لکه دی بانی اسرائیل و دی انجوانو اگو اخبر کتاب و للاسکی ورکی او کتاب تاو گورا که نظر دی پا دیو لگی دی سر بخیر و دی برکت رازی او اگه چه قرآن تاو گوری ناغی پا ذر که دا خیر که قرآن می دیوی که ما دی خواخی و منلا یا می ده دیست خورو من اللہ او قرآن دیرا پسیشی که ما دو زد دو سر وقت تیر کم زبت دا خبر میارو جدا کم غدری سلو دینی تیرشی چی اگر زمینون را جا کل شروع چی پا زمائی رو پا ارجا بانی اختش آخیر دا چی اگر پوشی ویر دا قصه گرانا دا جدا کوی جدایی کی یو بل سر روان کی پلار مور خویندی اگر دی قرآن که دولو دو قرآن دوار کی اگر طولی بیو دا سی دا مخی نراغری دغا تا که دیره دی موز پکیتا چرتا دی پا بیو دا سی قرآن رو آخلی بیو دا سو بانی غیل وار که دا توڑ که دا چاویلی چو قرآن کتو که دی وقتی خیر دی او پا نکتو که بی خیری دا بیادی جنیلا غیل که علک وار کلی دا دست پارا دا طول تفاول دی شرکی اندوانی اعمال چه دا علکو لغی کیور کن دا با علک راولی که دیر جنی غی کیور کن دا با جنی راولی نا علکو لغی کن نا پردی علک بانی دا غی کی واخلی او دا پورتا که اولی چه دا غشی علک مالا را کی دا تز زن نجوڑای سو ثبوت تیره دی دین که دی سو بنیاد دی ات تفاول دا زن نر جوڑ کی دا سی نوریم تا دیر کسیشتای دا خاص و غوص و علاقو گبرال مانکیال مطلطان و شوکی دا دستور دی چی جنه پا دره مردی پاسی کلا نو دیل تخم ورکی دا گولونو و ایدار دی کور که او کرا دا دی سمت لب دی